Babiloho nazongeli via zero Babiloho pona yo mama yo pikata Botinda atali loba ya pamba o chérie Botinda atali solo ya pamba o Pesanga kolo kumubokulaka chérie Pesanga kolo kumubokulaka wa mwana mu aye mama e aye pambi lobo botiki ngai pembe nge bale na kolela yobo o chérie balinga kayo tiro Oh mama ye, balinga kayote ro ro Obozi ye, ye libala yango santima Oh mama ye, libala yango santima Angolo kumuko kulaka, shiye Pesanga angolo kumuko kulaka, yo mon amour Oh mama, to sana kae, to buda kae, to mongisa ka, to zonga naka To pesa soto na biso kilo, na biso bato, to buda ka, chérie Na wela ninyo, amwana mayoro, na wela kate Otungi singa pongo awara, kai na lala kate Chaque jour na diva, kaka kotanga babo ma chérie Oh mama, olele yo Tosana kae, tobunda kae, tobongisa ka, tobongaraka Topesa soto na biso kilo, na biso bato mama, tobunda ka, chérie Iye tani suka bio bongisaka tozonganaka topesa nzambe na biso kilo na biso bato mama tomonaka chérie bali oyo bayaka na mbongo mingi oyo bazali mabe po soki ati yo na ndako mama akomi rido ninga oyo ayaka na mbongo mama e ezali malamu e mama mama tosalaka e tobundaka e tobongisaka tozonganaka topesa nzoto na biso kilo na biso bato mama tomonaka sherie nawela nini e nabwana etike o bayi na mama nawela nini o kalengo sevo nalingaka ngai sheri na ngai mama yaka chaque soir sherie nakozela yo mama e yenga moninga tosalaka e tobundaka e tobongisaka tozonganaka topesa nzoto na biso kilo na biso bato mama tomonaka sherie toyelaka nini yo nga na yo e o mama soki nazalaki moto ya kozwa mama napesa yo nyonso kobanga eloko te mami yo tokozwa kaka bisekaseka moto oyo akufi mpo na ye ezali trota ye mama tosalaka ye tobundaka ye tobongisaka tozonganaka topesa nzoto na biso kilo na biso bato mama tomonaka sherie